hạnh phúc kinh. Evaṃ me suttaṃ, evaṃ me suttaṃ, ekaṃ sammayaṃ bhagavāṃ, ekaṃ sammayaṃ bhagavāṃ, sāvatthi yaṃ viharati cetavaneṃ, sāvatthi yaṃ viharati cetavaneṃ, anāthā pindikā sārāmeṃ, anāthā pindikā sārāmeṃ, athakho anyatara devatāṃ, athakho anyatara devatāṃ, avikantāya ratiyā, avikantāya ratiyā, avikantavannā, avikantavannā, kelavakappaṃ, kevalakappaṃ, cetavanaṃ ophāsetoyena bhagavāṃ, cetavanaṃ ophāsetoyena bhagavāṃ, tenupassankami upassankami toam, tenupassankami upassankami toam, bhagavantam avivadetoam, bhagavantaṃ avivādetoṃ, ekamantaṃ athāsi ekamantaṃ, ekamantaṃ athāsi ekamantaṃ, thetā kho sa devatā bhagavantaṃ, thetā kho sa devatā bhagavantaṃ, gāthāya āpcappāṃ, gāthāya āpcappāṃ, bahu deva manusa ca mangalam, bahu deva manusa ca mangalam, ni acinta yung akan khamanam, ni acinta yung akan khamanam, sothanang rohi mangala muatamang, sothanang rohi mangala muatamang, asevana ca balanang, asevana ca balanang, panditanain ca sevana, panditanain ca sevana, puja ca pujaniyanang, puja cha cha phu cha ni ya năng e tăng măng ga la mu ta măng pa ti ru pa de sa va so pa ti ru pa de sa va so cha bu be cha ka ta pu nya ta cha bu be cha ka ta pu nya ta atta samma pani di cha etang atta samma pani di cha etang mangala muta mang bahu sai chain cha sipain bahu sak chain cha sipain cha vinayo cha susikhito cha vinayo cha susikhito supasita cha yavacham supasita cha yavacham etang manggala muatamang mata pitu upathanang mata pitu upathanang puta da rasa sangga ho puta da rasa sangga ho anakula cakamantam anakula cakamantam etang manggala muta mang danain ca dhamma cariyam danain ca dhamma cariyam ca nyataka nain ca sangga ho cha nya ta ka nain cha sangga hom anavaccanikammam ni etang mangala muttamang arati virati papam arati virati papam maccapana ca sanyammo maccapana ca sanyammo appamado ca dhammem appamado ca dhammem su etang manggala muttamang garavo ca nivato garavo ca nivato ca santuthi ca katanyutam ca santuthi ca katanyutam kalena dhamma savanang kalena dhamma savanang เอตังมังกะละมุตะมังขันติจะโสวาจาสัตตามขันติจะโสวาจาสัตตามสมานานัยจะดาสนังสมานานัยจะดาสนังกาเลนะธัมมะสักจามกาเลนะธัมมะสักจามเอตังมังกะละมุตตมังตัปปุจจปรมมะจาริยามตัปปุจจปรมมะจาริยามจาริยะสัยจานิดาสนังจาริยะสัยจานิดาสนังนิบานะสัยจิกิริยามนิพพานะสัยจิกิริยามจะเอตังมังกะละมุตตะมังพุทธัสสะโลกะธัมเมพุทธัสสะโลกะธัมเมหิจิตตังยาสนกัมหิจิตตังยาสนกัมปฏิอโศกังวิระยังเขมังปฏิอโศกังวิระยังเขมังเอตังมังกะละมุตตะมังเอตาริสานิกะตวามเอตาริสานิกะตวามนะสัมปัทธัมมะปะราชิตามนัสสะปัทธัมมะปะราชิตามสัพพัทธโสทินกัจฉันติตังสัพพัทธะสัพพัทธโสทินกัจฉันติตังเตสังมังกะละมุตตะมังติเอวังเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตติยังวิหารติเจตวะเนมอนาถปิณฑิกสารามิอัฏฐโคอัญญตราเดวตามอภิกันตายราติยาอภิกันตวันนาเกวลกัปปังเจตวานังโอภาสิตวเยนะภะคะวามเตนุปัสสังกะมิอุปัสสังกะมิตวะภะคะวันตังอภิวาเดตวามเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังทิตาโคสาเดวตาม Phagavan tang ga tha ya ap cha pha si ba hu de va ma nu sam cha mang ga la ni a chin ta yung a can kha ma na so tha nang Ruhi mangala muta manga sevana cha bala nang pandita nain cha sevanam Pucha cha pucha niya nang etang mangala muta mang Pati rupade savaso cha pumbe cha kata punyata atta sammam Pani di cha etang mangala muta mang bahu sakchain cha sipain Ya vina yo cha suksi khito sufasita cha yavacham etang mangala muta mang mata pitu upathanam Puta dara sa sangga ho anakula cha kamantam Edang mangala muta mangdanain cha dhamma chariyam Cha nyata ka nain cha sangga ho anavaccha nikammam Ni etang mangala muta mang aratim Virati papa mai cha pana cha sanya moha pamadu cha dhamme su etang mangala muta mangara bu Cha nivato cha santu thi cha katanyutam Kale na thamma savanang etang mangala muta mang Khanti cha sova cha satam Samana nain cha dasa nang kale na dhamma sakatyam Etang mangala muta mang tapo cha brahmachariyam Cha ariya sai cha nidasa nang nipana sai chikiriyam Cha etang mangala muta mang phuathasa loka dhamme Hijitang yasana kampatiya sukang virayang khemang Etang mangala muta mang etadisani katuam Nasa bathama parachita sut Eta disani katoa nasabhatama parachitam Sabhatha sutin gacchang titang tesang Mangala muta mang